राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 13 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता हवन स्वर्गाश्रम राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम देखो कम से कम अपना सत्संग करने वाले भाई बहन है उनके हृदय में ये तो जच जाएगी ये सब भगवान है। मैं एक ही अनेक रूप से हूँ तो अनेक रूप से बने हुए भगवान है, इतनी तो बात आ रही है मेरे जाने करेगी भाई। मानव सृष्टि का रूप बदलना चाहिए। पहले संसार को देखते थे उस जगह भगवान है, ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। अनेक रूप से बने हुए है एक परमात्मा, तो अनेक हो गए तो अनेक वो एक ही अनेक हुए, एक ही अनेक रूप से हो गए तो सब परमात्मा ही है। ये बात हो जान चाहिए। तीन बातें। पहली बात है कि सब सृष्टि के मालिक भगवान है, सब के मालिक भगवान है। पहले ये बात आ जानी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि भगवान ही है। तीसरी बात इनसे अगर ये होती है कि और कुछ हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कोई संभव ही नहीं है। वासुदेव सर्वम नहीं लेकर वासुदेव है जी रह जाता है। ये आखिरी बात है। तो ये दूसरी बात है, ये होनी चाहिए। पहली बात तो स्वतः होनी चाहिए कि सबके मालिक परमात्मा है, सब परमात्मा की सृष्टि है, सभी कोई स्थावर है, जंगम है, सब है, जड़ है, चेतन है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही मालिक है इनका सब। सृष्टि मात्र सब परमात्मा की है, अब पहली बात है। ऐसी बात होनी चाहिए। तो ऐसी बात से दूसरी बात ये है कि भगवान ही है, अनेक रूप में परमात्मा ही है। ये मालिक तो अनेक के मन में होनी चाहिए, अनेक एक परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। जैसे खेत है वो गेहूं का खेत होने से ये गेहूं ही गेहूं है, ऐसे तो हरेक किसान की बात होती है, गेहूं है, गेहूं ये सब गेहूं है सभी। जैसे खेती करने वाले होंगे संदेह नहीं होता, ये सब गेहूं है। निदान करते हैं तो इनमें दूसरे बूंदे निकाल देते हैं, गेहूं गेहूं रख देते हैं। ऐसे सब परमात्मा ही है। वे गेहूं क्यों है कि गेहूं से ही उग रहे हैं, मूल में गेहूं ही बीज है, गेहूं ही उगे हैं और अंत में गेहूं ही लगे हैं, तो आदि और अंत में है वही मध्य में है, मध्य में दूसरी चीज थोड़ी आई है। ये गेहूं ही है, ऐसे घास से दिखते हैं, है गेहूं ही, इस तरह से संसार रूप से दिखता है, ये है परमात्मा है। ये बात तो हर एक के मन में आनी चाहिए कि परमात्मा है, क्योंकि पहले एक परमात्मा ही थे, तो एक परमात्मा थे, परमात्मा ही इस रूप से, इस रूप से परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। ये बात तो हर एक मनवानी चाहिए। कारण क्या है, गेहूं का खेत वो गेहूं क्यों है कि बीज गेहूं ही है, गेहूं ही वे पौधे पैदा हुए, गेहूं में से ही निकला है, गेहूं का दाना उनमें से ही वो निकला है। ऐसे ही संसार परमात्मा से ही निकला है, परमात्मा से ही निकला है, और मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ उस गेहूं की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए, गेहूं के लिए ही गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती का प्रयोजन गेहूं मिल जाए, गेहूं हो जाए, वहां गेहूं हो जाए। इस सृष्टि का प्रयोजन मात्र प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए एक ही हो, ये परमात्मा की प्राप्ति में लिए ही है। तो परमात्मा ही इस रूप से प्रकट हुए हैं, ये मनुष्य रूप से, पशु रूप से, पशु पक्षी रूप से, जल जल थर थर नभ जल अनेक हुए हैं, और जड चेतन पहाड़ पृथ्वी नदिया सब परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा से पैदा हुए, अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा का स्वरूप है ये। ये बात तो हर एक हृदय में बैठ जानी चाहिए एकदम ठीक तरह से, क्यों परमात्मा से ही संसार पैदा हुआ है, सबका बीज परमात्मा ही है। सर्व योनिष कौन थे, मूर्त है सब भवन दिया, जितने जीव है छोटे बड़े सब में मूर्ति जिति पैदा होती है, तासा ब्रह्म द्योरी और राम बीज पदे पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, पिता हमश जगत माता धाता पिता महा, माँ पिता हमश जगत और संपूर्ण जग मैं पिता हूँ, मत्तर पत्र नायत कृष करने में मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये बात तो हरेक भाई के हरेक बहन के मन में जस जाए, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हुए, क्योंकि भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं मूल में। सृष्टि की रचना करने में भगवान अकेली अकेले अनेक रूप से, अनेक रूप से अनेक हुए हुए तो वे हुए, और अंत में वही रहेंगे तो बीच में वही है। इतने बात तो हरेक भाई के हरेक बहन के बैठ जाना चाहिए, ये परमात्मा है, ये परमात्मा है। जैसे सोने के गहने जितने होते हैं वो सोना ही होते हैं, लोहे के असर से सब लोहा ही है, मिट्टी से उन्हें बर्तन सब मिट्टी है, सब मिट्टी है, ऐसे सब मिट्टी परमात्मा ही है, परमात्मा ही बने हैं, अनेक रूप से वही बने हैं। ये बात तो हरेक के भीतर बैठने चाहिए, इनसे कम क्या रहेंगे, ऐसा कब न रहे। साक्षात परमात्मा ही अनेक रूप से, अनेक रूप से तू ही है, तू ही है, अनेक रूपों में आप ही हो महाराज, आप ही सब स्वरूपों में, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम, अधम से अधम, नीच से नीच, ऊंच से ऊंच, सब परमात्मा ही बड़े हैं। ये चाहिए सात्व का भाव, राजसव तम शास्त्र मत ही मेरे से ही पैदा होते, सब मेरे से ही पैदा होते, मत परतरम नान्यत कच दस जाने आम एवं मत तो अन्यत हेतु बद्ध दो बद्ध सा कर्मणा मन सादृश्य केवल केवल अहम एव न मत्तो अन्यत, अहम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ केवल मैं ही हूँ, मेरे से अन्य अन्य कोई है ही नहीं। अहम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धत्व, ऐसे समझ, ये तो बात सीधी है, मेरे से ही पैदा हुआ है, मैं ही सबका कारण हूँ, सबका बीज मैं ही हूँ, यच्चा भी सर्वभूता नाम बीजम तदहम अर्जुन, सब प्राणियों का और अप्राणियों का सबका बीज मैं ही हूँ, मेरे से ही प्रकट हुआ है, तो ये भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही अनेक रूप से है, ऐसा तो हरेक के मन में आ जाना चाहिए। सत्संग करने से अगर ये बात में नहीं आई तो क्या ही है, सीखे क्या सीखे, और कि भगवान है, भगवान है, अनेक रूपों में है भैया, एक ही परमात्मा ही। मिट्टी के बड़े बड़े हुए बर्तन तरह तरह के होते हैं, नाम तरह तरह का है, उपयोग तरह तरह का है, इस तरह से अनेक उपयोग हुए, सोने के गहने होते हैं उनका उपयोग अलग अलग है, आकृति अलग अलग है, उनके नाम अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, तोल अलग अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी, सब तरह से अलग होते हुए भी है एक सोना, एक सोना, सोने सब एक सोना है, सोना है। इस तरह से ये परमात्मा है, अलग अलग होते हुए भी नाम अलग है, उपयोग अलग है, कार्य अलग अलग है, मनुष्य भी दो एक तरह के होते, एक माँ से पैदा होने वाले बालकों का भी भाग्य बराबर नहीं होता, कोई धनी होता है, कोई गरीब होता है, कोई बुद्धिमान होता है, कोई साधारण बुद्धिमान होता है, कोई भोला भाला होता है, एक माँ से पैदा होने वाले भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हुए भी एक परमात्मा ही है। इतना तो हरेक को जाते हरेक एक परमात्मा, एक परमात्मा है, इतना भी अगर नहीं हुआ तो क्या सत्संग किया, फिर सत्संग क्या हुआ, सत्कार संग तो तभी है जब शत्रु से एक परमात्मा है। गेहूं का खेत होता है तो ना विकार होते हैं, पहले पैदा होता है, पीछे बड़ा बड़ा होता है, डंठल अलग होता है, पत्ती अलग होती है, अलग होते हुए है गेहूं का गेहूं है, ऐसे अनेक रूप से होने वाले है परमात्मा ही, हम इनको पहचान नहीं पाए, परंतु है तो परमात्मा ही परमात्मा। इतना तो मान लेना चाहिए, भीतर से स्वीकार कर लेना चाहिए कि परमात्मा है, ये परमात्मा है, परमात्मा है, अनेक रूप से, अनेक रूप से, अनेक रूप से, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हे नमन मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से अन्य कोई है ही नहीं। छोटी से छोटी चीज तिलतिन चीज भी, धागा भी एक, तिनका भी एक, जो भी है वही है, वही परमात्मा, वही परमात्मा ही बने हुए। संसार मात्र परमात्मा ही बना हुआ है वो एक ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम इति सर्वात्मा वही है, परमात्मा ही है। अनेक रूप से बने हुए, अनेक पशु पक्षी जड़ चेतन, सत सच्चाम अर्जुना, सत सच्चाम एव अर्जुना, सत सच्चाम अर्जुना। गीता कह रही है, गीता प्रेस ही सत्संग है, गीता प्रेस ही गीता भवन है। तो इसमें सत्संग करने वाले गीता को जानते हैं। गीता कहती है सत सच्चाम अर्जुना, सत असच्चाम एव, सत नहीं हो असत नहीं हो, बढ़िया भी मैं हूँ, घटिया भी मैं हूँ, मूल्यवान भी मैं हूँ, अमूल्यवान भी मैं हूँ, नीचा भी मैं हूँ, ऊंचा भी मैं हूँ। ये सब सात्विक भाव है, राजस तामस है। सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है, मत है। पहले से भगवान से हुआ है, अशुद्ध चीज है, गंध आती है, नाक फट जाए किसी बात नहीं, वो है तो हमारे घर को है तो हमारे घर, हम जान नहीं पाए पर है तो वही है, तो वही है, तो वही। इसे वो सात्विक भाव राजसा और तामसा से, तामस है, तामस है तो वही है, तो वही है। ज्ञानी की दृष्टि में सब है प्रकृति, और भक्ति की दृष्टि में सब है भगवान, भगवान है, भगवान है, भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। ये सब रूप है, इनकी क्रिया है, वो लीला है, सब भगवान है। इतनी बात तो दृष्टा से भीतर बैठ जानी चाहिए, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। पूरा हम समझे नहीं है, मन है तो भगवान है तो वही है, वही है, वही है भगवान है। ऐसा निश्चय स्वाभाविक होना चाहिए, स्वतः। तो सत्संग किया नहीं तो सत्संग क्या किया? सत्संग तो सत का संग है ना, सत का, सत सत सत है परमात्मा, सत परमात्मा है, परमात्मा सब में है, तो परमात्मा ही। ये तो बदलने वाला है, सब बदलने वाला है, मैं बदलने वाला भी है वही, नहीं बदलने वाला वही है, वही परमात्मा ही है। इतनी भाव तो सबके हृदय में ठीक जम जानी चाहिए, ये परमात्मा है। हम पूरा समझ पाए नहीं, परंतु है तो परमात्मा है। हम ठीक ध्यान में नहीं रहे, परंतु है तो परमात्मा है, परमात्मा है, अरे हमारे प्रभु है। सोने का गहना कोई बनाए कैसा ही बनाए, है तो सोना ही। लोग बने उससे है तो लोहाई, मिट्टी के बर्तन बर्तन तो तरह तरह के, परंतु मिट्टी है तो मिट्टी ही। इस तरह से ये परमात्मा ही बने हुए, एक ही वही बने हुए हैं, है तो परमात्मा है। गेहूं के पौधे भी बरोबर नहीं होते, कोई बढ़िया होता है, कोई घटिया होता है। जहाँ खाद अलग रहती है खेत में, तो वहां पौधे ही तरह तरह होते हैं, कई बड़े पुष्ट होते हैं, कई साफ ही हो जाते हैं। है तो गेहूं है, गेहूं है, छोटा तो गेहूं है, बड़ा तो गेहूं है, बढ़िया तो गेहूं है, घटिया है तो गेहूं है, है तो गेहूं है, है तो गेहूं है, है तो गेहूं है, है तो परमात्मा है, है तो परमात्मा। इतनी बात निश्चित हो जानी चाहिए हृदय सबके हृदय में। इतनी बात ही नहीं की तो क्या सत्संग किया मैं? फिर सत्संग क्या हुआ? क्योंकि परमात्मा ही बने हैं, एक हो हम बहु श्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, बहुत वही है परमात्मा ही है। छोटे है तो बड़े है तो, शुद्ध है तो अशुद्ध है तो, जैसे है वैसे ही है तो वही। खेत में सब पौधे है गेहूं कहीं, कोई पुष्ट हो गया, कोई ज्यादा हो गया, कोई रहेगा, कोई ऐसा कुछ कमजोर पौधा है। अरे कमजोर है तो है तो गेहूं ही है, तो गेहूं ही कमजोर है, चाहे जोरदार है, बढ़िया है, बढ़िया है तो वही है, घटिया है तो वही है, गेहूं ही है, गेहूं ही है, सब गेहूं है, सब गेहूं, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। ऐसा भाव हरेक होना चाहिए। ये कोई स्थावर रूप से, कोई जंगम रूप से है, मनुष्य रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से, कई जलचर है, कई थलचर है, कई नवचर है, है तो वही, है तो वही, है तो वही, है तो वही। हम पूरा समझ नहीं पाए, परंतु नहीं समझने पर भी सूर्य से देख रहे है तो वही। गेहूं की खेती में से गेहूं ही तो है, उनमें छोटा बड़ा गहरा दिख रहा अलग अलग। जमीन है, उनमें खाद है, उन खाद को लेकर के और खाद की जगह बहुत बढ़िया बढ़िया पौधे होते हैं, दूसरी जगह घटिया मामले, घटिया और बढ़िया हो खेतों में हुए, खेतों में हुए, खेतों में हुए। इस तरह से उत्तम है, अधम है, नीचा है, ऊंचा है तो प्रभु है, हमारे प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। यूं सतर्क दिखना चाहिए, इतना प्रभु होना, इतना बोध होना ही चाहिए, हमारे प्रभु है। जब भगवान ने कह दिया ये थे वो सात्व का भाव है, राजसाह तामसास्त्र ही मत ही मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे से ही मत पर तरम नांगत मेरे स्वयं ही नहीं, अमेव नमत्व अन्यत मैं ही हूँ, नमत्व अन्यत मेरे संजय नहीं, अहमेव नमत्व अन्यत, अहमेव नमत्व अन्यत। हमारे प्रभु ही बने हैं, प्रभु ही अनेक रूप से वही है। आपस में घटिया बढ़िया चोट अचार मंदार कई है, परंतु है तो वास्तव में गेहूं की खेती में गेहूं के पौधे सब गेहूं गई, सब भगवान है, सब भगवान है। कई सात्विक है, कई राजस है, कई तामस है, कई गंदे हैं, कई अच्छे हैं, कई मंदे हैं, है तो ही, है तो ही, है तो ही। ऐसी बात सत्य होनी चाहिए, स्वाभाविक स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण।